سورة الأنعام درس نمبر شپک سلویخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون قل وارتوا يا تعالوا راشي اتلو ما حرم ربکم چول ولم آغا چرام کری دی رب ستاسو علیکم پتا سو باندے اللہ تشرکو به شیئا چن بی صدار کوئی پدی اللہ سر ایسیزا و بالوالدین احسانا او دو مور پلار سر بخی گڑا کوئی ولا تقتلو اولادکم من املاک او نبا وجنی بچی ستاسو دا وجی دا فکرنا دا وجی دا اجزائنا نحنو نرزکو کم منگا رزق در کو تاسو لرا و ایاهم او دے بچو لرا ولا تقربو الفواحشا او منیز دیکی گئی کار دا بے حیائیتا ما ظہر من آغا چی خکاروی دا دینا و ما بطن آغا چی پٹویم ولا تقتلوا النفس التي او موجني نفس اغا حرم الله چرام کړی دی الله وجل داغه الا بالحق مگر په شریعت باندې مگر په حق باندې ذالکم وصاکم به دارنګي تاسو ته وصیت کولی شي په دې سره لعلکم تاکلون خامخا چی تاسو دا اکل نکار واخلی دا دی آیات نا دا دوی میسے دریم باب شورو شو او پا دی دریم باب کی بیان دا شپگو خبرو دی اول خبرا ذکر دا تحریمات اللہ چی اللہ حرام کری دی نو داغی ذکر 151 نمبر آیات کی دویم ترغیب د پاره د قران 153 نمبر آیات کې او 155 نمبر آیات کې او دریم دلیل کتاب د موسی علی السلام نا 154 نمبر آیات کې او سلورم تخویپ دنیاوی یرا 158 نمبر آیات کې او پنځم بیان د نبی علی السلام آغا 161 نمبر آیات کی ذکر کئی او شپگم ترغیب الی انقیاد للاحکام یعنی غاڑا کے خودل دا اللہ تبارک و تعالی احکام ہوتا دا شپگ خبری پدی کی ذکر کی گی نڈمبے خبر پدی آیات کی فرمائی قل تعالو وی ور تراشی اتلو ما حرم ربکم چو اولولما آغا چی ارام کری دی رب ستاسو علیکم پتاسو باندی اللہ تشرکو بیہی شیئا دا چی نبیسا دار کوئی پدی اللہ سر ایسی زو دا حرامو متعلق اللہ تبارک و تعالی رنبی سیز پا حرامو سیزونو کی دا ٹولونا دا حرامو کار اغه دا دی چې د الله تبارک و تعالی سره شرک وشي د الله سره ایصدار جوړ شي د الله صفات اغه دا غن علاوه په بل چا باندې تقسیم شي نو دا کار به نه کوي د دې وجنه د دې په تفسیر کې لیکل کیږي چې لا تدعو مع ربکم احدا فی السماء ولا فی الارض تاسو مرا مدد کوئی دا اللہ سرا چی رب ستاسو دے یو کس کا پا اسمانونو کی دے یو کپس مکا دے ولا فی الدعاء العباد ولا فی الدعاء المسئلہ نپ آغا دعا کی چې تاسو د ضرورت لپاره یو سیز د الله نه غواړئ پاغي کې بل سو کې صدر مگر زوی د الله سره او نه هغه دوا چې تاسو د عبادت لپاره د الله تبارک وتعالى عبادت په شکل باندې کوي نو تاسو د الله تبارک وتعالى سره په دې دعا کې بل څوک مشرکوي ولا تشرکو به شيئا في الذبح والنذر ولا في الاستعاذة تاسو د الله تبارک وتعالى سره هیڅ څوک په دې کې مشرکوي کاغه حلال کول دي کاغه نظر کول دي کاغه پناه غوښتل دي او دارنګي ول استعانه او که امداد غوښتل دي او ول استغاثه او که پریاد کول دي الله تبارک وتعالى تا نو په دې کې دا الله سره څوک مشرکوي ولا بالتوکل والرغبه او نه په دې کې دا الله سره څوک شریک کوي لکه څنګه چې په الله باندې توکل او اعتماد او بروسه کولی پای کې بل څوک دا الله غونېونه غنی والرغبه والرهبه او په وخت رغبت او په وخت یره کې په وخت د خوشاله کې او په وخت یره کې والتواف او په وخت تواف کولو کې بغیر بیته بغیر د الله تبارک وتعالى د کورنا د بل چا د بل ځای د بل درگاه چې کم نه نو تواف کول دی کې د الله سره څوک مشرکوي صرف د یو الله تواف کول چې په بیت الله کې د الله د کورنا تواف کول ولا خشیت والخوف والرجاء او نه په وخت یره کې نه په وخت تکلیف کې او نه په وخت امید کې والسجود والرکوع نه په وخت سجده کې نه په وخت رکوع کولو کې والمحبت والتعظیم نه د الله غونې بل چا له محبت ورکئ او مد الله غونې د بل چا تعظیم وکئ بل اعبدوا ربکم بلکې د الله تبارک وتعالى بندگی اختیار کئ بل اعبدوا ربکم وحده بلکې عبادت کوئ بندگی کوئ د رب ستاسو چې یک یو دی او دارنګي چې سمره د عبادت هغه انواع دي بغیر د الله تبارک وتعالى نه د بل چا د پاره مکوئ به انواع العبادت كلها کغه ار سمره نوع د عبادت دی بغیر د الله نه د بل چا د پاره نه دی پکار والنهي عن كل انواع الشرك او دارنګي بچ کی ځان د ار قسم نمونه د شرک نه او دارنګي د نوع د شرک نه کغه ار څنګه شرک چې دا غد الله تبارک وتعالى اغه عیسا اغه بل چاله ورکړی شي د الله صفت چې کم دی بل چاله ورکړی شي او د الله غونی د چې سمره منګه د دې ذکر وکړو په دې کې د الله تبارک وتعالى سره شامل اول نو په پرمایل الله تشرکو به شیئا مې صدر کوي په دې الله سره ایسیز ګوره دا داسې مسله ده چې دا مسله صرف د نبی علیه السلام مسله نه و دا مسله صرف د عیسی علیه السلام نه و دا مسله صرف د موسی علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام نه و بلکې دا مسله چې کله نه الله تبارک وتعالى دی هغه وحده لا شریک دی دا هغه سره څوک شریک نشته او هغه مسله چې کله دنیا کې الله تبارک وتعالى د دې مخلوقات اراده د پیدا کولو وکړه نو د پیدا کولو سره سره الله تبارک وتعالى د دې سوچ او سمج او معرفت ورکړی دی او را لېږلې دی نن په خپل ملک کې وګوره وایه هغه مسله چې د آدم علیه السلام نه واخلي تر د نبی علیه السلام پورې یو پیغمبر په هغې کې اختلاف نه دی کړی او زمونږ په ملک کې چې دا مسله بیانوي وایي دا اختلافي مسلې بیانوي دا ستا د ملک د مولیانو حل دی دا ستا د ملک د شملې وهلو چې شملې والی پټکی والی سپینې کپړې او دا رنګې په ممبر باندې ډنګورې اغستې او تا ته خطبه کوونکې او چې په دې مسله کې کله ته دا مسله کوي نو همدغه ملا به د اول خلاف کوي چې دا کم د توحید د مسلې نه ناخبره او په جهالت کې پروت دی او ملک به درته بړکاوئ کلی به درته بړکاوئ عوام به درته بړکاوئ پتا به پیتوی لګی و ظالما د الله تبارک وتعالی هغه مساله چړمبه نه هی چې څنګه الله تبارک وتعالی په کلمه باندې یو سړی مسلمانیږي نو مسلمانۍ دل د کم ځای نه شروع کیږي د الله نه شروع کیږي نشته سشي الہ کارساز نو اته چې کم دی هغه اتفاقی مساله چې پرشتي پاغه باندې پیغمبران پاغه باندې اول العلم پاغه باندې متفق تي تا په پاکستان کې د خلکو د عربی او د قران نه د نه پویدو په ځمانه عوامو کې داسې جهالت هغه مسله خورکړه چې دا غي اتفاقی مسله کې تا اختلاف اختلاف خلکو ته اختلاف کوونکې خلکو ته وایي چې کم د توحید مسله کوي دا ډیر زمنګ د پاره د روکاوی خبره ده کچر د دې خبرې صحیح طریقې سره تحقیق نکړي نو دا د روکاوی خبره ده او د تباہی خبره ده او د دې تباہی چې کوم نه الله تبارک وتعالى دنیا کې خولې دي عادیان ته هود علی السلام راولې کچ دا مسله ونه منله الله تبا کړ دنیا کې الله تبارک وتعالى سمودیان ته صالح علیہ السلام راولے گو او چدا مسئلے و نمنلا اللہ نیستو نابوتا و تباکڑو اللہ تبارک و تعالی دا دی مسئلے دا پارا شعیب علیہ السلام راولے گو چکلے وی نمنلا اللہ نیستو نابوت کڑو موسیٰ علیہ السلام راغلے و غٹ کا پر چی دین انکارو انا ربکم الاعلا چی داوی دا اللہ دا وحدہ دا اللہ دا خدای توب کولا اللہ دا سی تباکو چې در قیامت پوری سبق او عبرت خلکو د پاره وګرځاو تاغه مسلې ته وایي چې دا زمونږ په جمعات کې اختلافي مسلې کوي افسوس دی چې نن تاریخ پوری موږ د خلک اونې پیژندې دو دین را روانې او دارنګي دنیا ل روانې او دارنګي مذهب را روانې او مسلمانانو کې اختلاف هم د علماو پیدا کړی دی جاهل سړی ته خو چناپوی او امی سړی هغه ته خو ته قران یو ځل ختم کپ الله یقینو کا کدی دی بیا واړو دا خدا ظالمان دي چې دا امیان جزانان د جهالت ته وجنه چناپوی د قران نه نو ایدا علم دی او چې بس اوس د وین مونږ د په خبره باندې عمل کو نو عالم خدی اوس خو الحمدلله د قران ترجمه شروع شوی او کیږي په ملکونو کې زای په زای باندې اوس خلکو له پکار دی چې دا بیمانه خلکو پیجنی چې و بیمانه تا خو زما دنیا هم تبا کړه او زما اخرت هم تبا کړه د پرشتو اتفاقی مسلې ته تا اختلافی وي د پیغمبرانو اتفاقی مسلې ته تا اختلافی وي اول العلم چې خاوندان د علم دی هغه په دی گواہی کوي تا دا غي خبره ته اختلافی مسله وي وبالوالدین احسانا دویم حکم الله کړی دی چې د مور پلار سره بخی ګړه کوي ها د الله تبارک وتعالى ها د طرفنا حکم دی چې تاسو به د مور پلار سره خې ګړه کوي لکه څنګه چې الله تبارک وتعالى په سوره بنی اسرائیل کې فرمایي ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما کما رب یعنی صغیرا الله تبارک وتعالى فرمای ها چې مو ای ولا تقل لهما اف مور پلار تا اوف قدر لونه وای اوف ورته ونه وای اسنه چې غی خپشی ولا تنهرهما عمرت دی مور پلار لرا وقل لهما قولا کریما او دی ته چې وینا کوي دی عزت وینا ورته کوه واحفظ لهما جناح الذل من الرحمه خپل سانګونه ورته ښکته کا ستاسو سو خیګړه چې په ما کېږي زبا دا غې د پاره تابعدارې ما او دواګانې ول د الله نه غواړه چې یا الله په ما شوموالي کې په ما باندې څنګه رحم کړو داسې ته پې رحم وکې د دې وجنا د نبی علیه السلام نه تپوس کوي عن عبدالله سألت النبی صلی الله علیه وسلم ای العمل احب الى الله چ کم یو عمل الله ته خوښ دی قال صلات على وقتها وی پرمایل چې موز په خپل وخت باندې قال ثم اي بیا ته ما ته پوسو کو چې د دینه پس قال بر الوالدين ما ته وی چې د مور پلار سره خېګړه کول. نو بیا ما وې ثم ای قال الجهاد فی سبیل الله. بیا ما وې چې د دین پس کوم عمل لې، نو د دین پس چې کوم دین جهاد فی سبیل الله دی. دارنګي ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمای، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي. نبی علیہ السلام نے تپوس کو یو سڑی چیا رسول اللہ سوک زیاد حقدار دی زما د پارا داغی سر د خق ملگرتیا کولو او داغی سر د خسلو کولو. قال امک ویستا مور. نبی ورتوی قال ثم من، بیا وی یا اللہ د مور نپس ثم امک. قال ثم امک، نو نبی علیہ السلام ورتوی بیا ام مور. نبی دا غسڑوی قال ثم من، یا الله یا رسول الله بیا سوکو. ها قال ثم امك. بدرین زلی ورته و استامور. پسلورم زلی ورته و یا رسول الله قال ثم من، قال ثم ابوك. بیا نبی علیہ السلام مته پسلورم زلوی چې استاپلار. ها نو دغه رنگی چې څنګه په بچو باندې د مور پلار حقوق دي، دغه رنگی د بچو په مور پلار باندې حقوق دي. اغه مور چې دین والے ولا کړي اغه ولا په کور کې خسته تربیت ورکي. او په حدیث کې عمر رازي چې څوک د خایست وجنه او څوک د مال د وجنه او څوک د نسب د وجنه واده کوي، فز پر بذات الدین تربت یدا کا. دین والا واخلی چې لا سنه د خاورونه ډک شي، یعنی خیر در کړه راشي. نو هغه مور چې تا دین والا خوخه کړي چې د اولاد تربیت تی کوي، دا د بچی حق دی چې نیکه مور تا د واده نه مخکې دا ترجیح ورکړي چې زه به نیک بنده کوم، نیکه ښځه به کوم. دارنګي نوم والا چې کوم دی بچی لا صحیح کې دی. او دارنګي د الله د کتاب علم ورته ورکي، د الله د کتاب پوه ورته ورکي، دا د بچی حقوق دي. بعض خلک دا حقوق نه د بچی نه غواړي خو د بچی حق نه ادا کوي. نو دواړو طرفینو ته به ګوري. او دا رنګي بعض خلک د خزو د وجې نه مور پلار سره ظلم او زیاتی شروع کی. بعض خلک ناپوهي د مور پلار د وجې نه د خزي سره ظلم شروع کی. نه، خزي د پاره خپل حقوق، د پلار او مور د پاره خپل حقوق. دا نه چې د یو د پاره د بل حقوق والی شي. نو د مور پلار سره به خېګړه کوي. او دریمه خبره، ولا تقتلوا اولادکم من املاق. مو وجنی بچی ستاسو د وجې د پکر نه، چې یاره زه عاجزم، د عاجزۍ د وجې نه چې کوم دی خپل بچی وجنی. نحن نرزقکم و ایاهم، موږ رزق درکو تاسو لرا او دی لرا. ولا تقربوا الفواحش، سلورم حکم، من نږدې کیږئ کار د بے حیا ته. ما ظهر منها، آغا چې ښکاروي د دینا، و ما بطن، او آغا چې پټوي. کار د بے حیا کاغا ظاهری دی، کاغا پټ دی، کاغا د الله تعالی سره شرک کولی چې په زړه کې دی، او که ظاهری طور د شرک آغا کارونه کولی چې د غیر الله نه بغښتنه ده او غیر الله له منښته ده. آغا دارنګ د بے حیا کارونه که زنا ده چې پټه ده، او کنا د شپې د چا ګوټ والی هغه پټ دی، او دا رنګ د رزي چا سره جنگ جګړې کول او غلط اخلاق استعمالول کاغه ښکار دی، کا قتل کول دی چا ښکار دی، دا رنګ د چا سره ظلم او زیاتې کور دی چا ښکار دی. کار د بیا کا ګنده کار دی، نو هغه ګنده او کارونو نه که زنا شوه او د زنا طرف ته تلل شو، دا هغې نه ځان وساتئ. کاغه پټ بے حیائی دا، او کخکارا بے حیائی دا چې خزی ځان بربندی او تو داغی خاونی، تا داغی روری، تا داغی پلاری، او تا چکم دی داغی منع کول نکای. نو کخکارا بے حیائی پا ملکی کی گی، داغی دا پارا ام کوشش کوا، او دارنگی پا خپل کور کی ام کوشش کوا. او دارنگی ولا تقتلو النفس اللتی، او مو اجنی نفس آغا حرم اللہو چ حرام کړی دی الله، الا بالحق، مگر په حق سره. الله تبارک و تعالی فرمایي چې مو وجنی هغه نفس چې څه شی دی چې حرام کړی دی الله وجل داغه الا بالحق مگر په حق سره. په صحیحین کې هغه حدیث راځي چې نبی علیہ السلام نه نقل کوي عن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى الثلاثه السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعه چیو نفس په نو وجل کیږي مگر صرف په دې دریو خبرو باندې. په دې حدیث کې د ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د نبی علیہ السلام نه نقل کئ چې یو سړی به نو وجل کیږي مگر په دریو خبرو. یو دا چې دې واده کړي او زنا یې وکړه او ګواهان په سلور پیش شو دې به وجل کیږي. یو دا نو زده د وجل خو الله تبارک وتعالى روا کړی دي نو چې کمی آرام کړی دي نو هغه مکوي کمی چې دل روا کړی دي هغه وکي. ا یو دا غلې بل دا چې یو سړی قتل کړی دی او په هغه گواهی وشوي او ثابت شه چې دا قاتل دی دا هغه سړی په سر کې او هغه سړی چې کم قتل کړی دی هغه دی وجل شي. او دریم مرتد والتارك لدينه المفارق الجماعه هغه سړی چې دین پرېږدي او د مسلمانانو د جماعت نه جدا شي دغه سړی به وجل کیږي. صرف دوره دا چې دومره وخت په لور کړی شي چې علما د تراجم شي او د دې اعتراضات په دین چې کم دي چې ادب کی د تپکی دو نفس چې د بیا هم دین ته ناراضي بیا به دغه سړی د حکومت په شترو باندې وجل کیږي. ځکه چې د دین پرېخه دی هغه دین اسلام نو د وینه د الله د وینه حلال کړه. نو د دې وجنا چې کم یو سړی مسلمان خو لا مسلمان دی چې ستا په ملک یو سړی چې هغه امن اغسته او اوسېده که هندو که هغه کافر او که هغه انګریز او چې ستا په ملک ولا پاسپورت او دخول او د حکومت طرف نه وتا اجازه شوی دی او کوم یو سړی دی مړک نبی علیه السلام وای دی به د جنت هغه بوی چې کم دی د سلویختو قالو په مزل باندې وانخلي. نو بیا پات یو بل وجل په جایدادونو په مالونو په پیسو باندې او دارنګي روزانه قتلونه کول. نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى حرام کړی دی مگر په حق باندې. ذالکم وصاکم به هم دارنګي حکم کوي تاسو ته الله په دې سره وصیت کوي تاسو ته الله په دې سره لعلکم تعقلون خامخا چې تاسو پوه شئ. دا ګوره وصیت یې ورته وي کم یو سړی چې وصیت کوي وي خیری وصیت یې سو الله پاک مونږ ته وصیت کوي چې دې خبرو خیال وساتې. قل تعالوا ورتا راشي اتلو ما حرم ربكم چې ول ولما هغه چې حرام کړی دی رب ستاسو علیکم په تاسو باندې الله تشرکو به شیئا چې نه به صدر کوي په دې الله سره ایسیز. وبالوالدین احسانا د مور پلار سره به احسان کوي. ولا تقتلوا اولادکم نه به وجنی بچی ستاسو من املاک د وجه د فقر نه. نحن نرزقکم و ایاهم من رزق در کو تاسو لره او دی لره. ولا تقربوا الفواحش ومنز دي کې کار د بهایتا ما ظهر منها غچ خکاروي د دینه او ما بتنا غچ پټوي. ولا تقتلوا النفس التي موجني نفس اغا حرم الله چرام کړي دي الله وجل لا غ الا بالحق مگر په حق مگر په قانون د شریعت. ذالکم وصاکم بهم دارنګي حکم کوي تاسو ته په دې سره لعلکم تاکلون خامخا چې تاسو پوه شئ.